emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Oy shulasi og'ushida ekan. Men sen bilan qirali chaman. Agar dunyoni so'alsa ham osmonini tashlasalar ham bilsin Chaman.